Bruksela, Sofia, Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. I oto minęła godzina 18:00, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Serwis nasz. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Znany krakowski lekarz Józef K. z karą więzienia za korupcję. Sąd uznał, że wyrok ma też odstraszyć przed braniem łapówek. Poczta Polska wpadła do sieci. Za chwilę powiemy, co można dzięki temu załatwić w internecie. Pyeongchang i Pyongyang. Na koniec o tym, jak olimpiada ociepla relacje pomiędzy Koreami. Jest wyrok dla byłego ordynatora Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Józef K. został skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Lekarz musi też zapłacić 12 tysięcy złotych grzywny. Kara, jak mówił sędzia, ma napiętnować podobne zachowania lekarzy. Wyrok ma spowodować, by oskarżony zrozumiał naganność swojego zachowania i by te sytuacje więcej się nie powtórzyły, uzasadniał sąd. Troszeczkę brzmi żenująco. Pan profesor ma 70 lat. W związku z czym tego typu argumentacja troszeczkę mnie razi. Będzie operacja. Tak jest. Komentował obrońca Józefa K. mecenas Krzysztof Bachmiński. Lekarz miał przyjąć łapówki od 28 pacjentów. W sumie na kwotę przeszło 4 tysięcy złotych. A pieniądze brał w zamian za przyjęcie na oddział bez kolejki. Nowelizacja ustawy o IPN-ie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przepisy wejdą w życie za 2 tygodnie. A prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację, ale zapowiedział równocześnie, że skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy zakładają karę więzienia lub grzywnę, m.in. za używanie określenia polskie obozy koncentracyjne. Zapisano też możliwość wytaczania przez organizacje pozarządowe i Instytut Pamięci Narodowej procesów cywilnych za takie sformułowania. W akcji przypominania o historii obozów zagłady włączyło się też Polskie Radio. Więcej można przeczytać na germandevcamps.info. Ruszyły prace Komisji Europejskiej nad powiązaniem wypłat unijnych funduszy z praworządnością. Ostateczna decyzja będzie należeć do unijnych krajów i ich przywódców. Dzisiaj w Brukseli przygotowano też założenia dotyczące wydatków w nowym 7-letnim budżecie po 2020 roku. Tę sprawę przybliży nasza korespondentka Beata Płomecka. Komisja Europejska pracuje nad powiązaniem wszystkich unijnych funduszy z praworządnością w krajach członkowskich. Dotyczyłoby to więc nie tylko funduszy spójności, ale też dopłat rolnych. I na ten temat komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger rozmawia też z unijnymi państwami. Słuchamy opinii państw członkowskich i równocześnie pracujemy z prawnikami w komisji, by przedstawić różne propozycje legislacji. Na powiązanie unijnych funduszy z praworządnością naciskają płatnicy netto, czyli kraje, które więcej wpłacają do europejskiego budżetu, aniżeli z niego otrzymują. Polska jest w grupie państw, które są przeciwne. To przymiarki do trudnych negocjacji w sprawie nowego 7-letniego budżetu po 2020 roku. Rozpoczną się one oficjalnie 2 maja, kiedy komisja opublikuje projekt budżetu z konkretnymi liczbami i zasadami dotyczącymi wypłaty funduszy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. A również dzisiaj szef Komisji Europejskiej powiedział, że w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości ma nadzieję na porozumienie z Polską. Jest duża szansa, że polskie stanowisko zbliży się do naszego i nasze przesunie się w kierunku stanowiska Polski, stwierdził Jean-Claude Juncker. Można odwiedzić pocztę, nie ruszając się z fotela. Poczta Polska oferuje usługi online. Dzięki nim można złożyć wniosek o dowód osobisty, prawo jazdy, zarejestrować firmę albo na przykład kierowcy mogą sprawdzić liczbę punktów karnych. A żeby mieć takie możliwości, trzeba aktywować tak zwany profil zaufany, tłumaczy Łukasz Czechowski. Dyrektor Biura Informatyki Poczty Polskiej. Po krótkim procesie właśnie weryfikacji tożsamości dostaniemy do podpisania specjalny dokument, staniemy się posiadaczem konta zaufanego. Potem z domu czy z dowolnego miejsca, które sobie wybierzemy, możemy się zalogować na platformie Envelo i wybrać opcję potwierdzania profilu zaufanego. Posiadacz profilu będzie mógł też odebrać awizo. Pyeongchang pozytywnie wpływa na Pyongyang. Czyli dzięki zimowych igrzyskom olimpijskim poprawiają się relacje na linii Korea Północna-Korea Południowa. Władze w Seulu zapowiedziały, że pokryją koszty udziału północno-koreańskiej delegacji. Więcej na ten temat nasz specjalny wysłannik do Pyeongchangu, Tomasz Gorazdowski. Południowa Korea pozytywnie zaopiniowała dziś wydatki związane z występem reprezentacji Korei Północnej na igrzyskach w Pjongczangu. Sąsiedzi z nad 38 równoleżnika zostali przez swoich braci zaproszeni. Kosztować to będzie gospodarzy ponad 2,5 miliona dolarów. Ministerstwo do Spraw Zjednoczenia poinformowało, że to koszt pobytu i wyżywienia oraz przejazdów 424-osobowej delegacji z północy, w tym orkiestry, ponad 200 cheerleaderek, wielu działaczy i kilku sportowców. Prezydent Moon Jae-in zaprosił ich do Pjongczangu, próbując zniwelować napięcie panujące pomiędzy Seulem a Pjongjangiem, no i Waszyngtonem. Suma mogłaby być niższa, ale po co oszczędzać? Spora część delegacji mieszka w luksusowym hotelu w Seulu Grand Walker Hill, tym samym, w którym mieszkał kiedyś Michael Jackson czy Paris Hilton. Ale to nie koniec wydatków.

Program Trzeci Polskiego Radia. I 10 minut po godzinie 18. Świetny reportaż będzie. Państwo wiedzą, że od tego tygodnia mamy zmiany. Reportaż przed godziną 19, a teraz już 3 po 3. Są w studiu Mariusz Cieślik i Piotr Gąsowski. Witam was serdecznie. Witamy. Dobry wieczór. To co, już za chwilę 3 po 3. Ja jeszcze muszę rozdać płytę tygodnia, ale muszę cię, Piotrze, spytać o wspomnienia ze Szklarskiej Poręby. Oj, to piękne zawody dziennikarzy. Gwiazdy na śniegu, pamiętasz? Tak, ale tam gwiazdy. No umówmy się, głównie pasjonaci narciarstwa, snowboardingu. Dawno już nie byłem na tym, a jestem takim zagorzałym amatorem snowboardu. Do rana oglądałem halfpipe. Coś wspaniałego. To jest, ci ludzie przeczą jakimkolwiek prawom grawitacji. Są to my wspaniali. Sobie taką na Puchatku zrobimy w sobotę. Super. A teraz już, proszę państwa, płyta tygodnia. Franz Ferdinand, 71-335. Proszę o 2 smsy od państwa. Kto pierwszy, ten lepszy. Płytę wyślemy. Proszę podać tylko imię, nazwisko i adres. A za chwilę 3 po 3. Mariusz Cieślik, 3 po 3. Dziś gościem programu jest Piotr Nosowski. Dobry wieczór. Dziś wydarzenie wyjątkowe, walentynki połączone ze Środą Popielcową. Puściłeś, czy umówiłeś się na kolację walentynkową? Wiesz co, nie umawiałem się na kolację walentynkową, bo nie mam, na razie pracuję. Dzisiaj gram spektakl. Także można powiedzieć, że umówiłeś się na kolację walentynkową ze mną. Można tak śmiało powiedzieć. Chociaż nie będziemy tu promować tego rodzaju aktywności. Jak byś nazwał to połączenie? Połączenie tych dwóch świąt. Masz jakąś ładną nazwę? Wiesz co? Nie chciałbym tego nazwać walką, bo nazwałbym to walka karnawału z postem, ale z drugiej strony może to właśnie symbioza karnawału z postem. No to ja powiem, co wymyślił, byłem wczoraj na bardzo ciekawym kabarecie na koniec świata i powiem, co wymyślił Wojciech Solarz, który też będzie tutaj wkrótce gościem. Otóż on wymyślił dwie nazwy. Popielinki. Ładne. A druga, podoba mi się mniej, trochę lepsze są te popielniki. Walentylec. No, bez komentarza. Właśnie. No to co byś dał swojej wybrance z okazji walentynek? Jak to co? No, że to jest proste. I popielca. To właśnie. Popiół i diament. Popiół i diament. No, to oczywiście. No jest, rozumiem, że mogłabyś jeszcze zażądać załącznika kolczyka z diamentami. Nie. Popiół i diament świetnie brzmi, jest tytułem wspaniałego filmu i powieści i tutaj nie ma sensu nic zmieniać. A diamenty są najlepszymi przyjaciółmi kobiet, jak wiadomo. A jeśli zakochani sobie masowo wyznawali miłość, zobowiązując się do postu, to ja się zastanawiam, czy połączenie tych dwóch świąt jest korzystne dla Polski, dla demografii, dla gospodarki. A czemu od razu dla Polski? Bo tak strasznie tutaj górnolotnie teraz dla Polski. Ja myślę, że to jest wspaniałe święto dla osób młodych, do których ja się już nie zaliczam. Znaczy połączenie popielca z walentynkami? Tak myślę. Znaczy nie, ja myślałem o walentynkach. A że w tym roku to przypada tak, jak przypada na taki dzień, no to jest... Rozumiem, że abstrahujesz od postnego... Absolutnie, bo teraz co? Osoby, które wychowane są już, te młode osoby w duchu walentynek i że są przyzwyczajone do tych serduszek, posyłaniu sobie tych właśnie walentynek, to co, one mają teraz zrezygnować ze swojego... święta, czy teraz osoby, które no, są przyzwyczajone do tradycji, mają... Osoby religijne. Religijne. No, ale to tylko w tym roku. No, ale to jeszcze, ja tak się zastanawiam, jak tu połączyć kolację walentynkową z postem? Co suchy chleb, woda, co jeszcze można by zamówić? Wiesz co, no teraz nie można palić, bo można by tutaj z tym popiołem by jakoś tam pomyśleć, ale nie, ja myślę, że nie suchy chleb, woda. Albo myślę, że na przykład do pewnej godziny. Suchy chleb, woda, tak. A potem... A przecież kolacja może się przedłużyć... wigilijny, schabowy. Nie, może się przedłużyć do po północy, do godzin jakby późnych. No dobrze, no to... Ja myślę, że wszystko jest do pogodzenia. Dla chcącego nic trudnego. Wydaje mi się, że refleksja na koniec taka, że... A śniadanie, przepraszam, powalentynkowe. No przecież to też jest bardzo... Ja rozumiem, że proponujesz kolację ze śniadaniem. Tego wątku nie będziemy rozwijać. Jedyne, co mogę w tej sprawie powiedzieć, to... Ktoś napisał taką sztukę nawet. Tak. Jedyne, co mogę w tej sprawie powiedzieć, że połączenie postu i święta zakochanych chyba nie jest najszczęśliwszym pomysłem, ale na pewno 500 plus z tego nie będzie. 3 po 3. Szósta rano, walentynki. Czego się spodziewasz? Ja o tej porze śpię, więc tutaj nie za bardzo mógłbym się czegoś spodziewać. No tak mniej więcej koło 7:15 otwieram oko, jak odprowadzam córkę, a jak nie odprowadzam córkę, no to o 8:30 to powiedzmy. A tak. Czego spodziewał się Władysław Frasyniuk o 6 rano walentynki? Wiesz co, to jest taki temat smutny dla mnie, bo ja pana Frasyniuka akurat bardzo cenię i lubię i jestem zażenowany tą całą sytuacją. To jest w ogóle, ja myślę, takie poczucie, że... Że historia wraca, albo że historia kołem się powraca, toczy. Powraca jako farsa, to jest taki przykład. To znaczy, można odnieść wrażenie, że nie ma granic groteski. To znaczy, najpierw była ta nieszczęsna w ogóle i no, jednak żenująca demonstracja, że między innymi Władysław Frasyniuk kładł się na ziemi... Ale to jest twoje zdanie, żeby było jasne. To ja tak, tutaj... no kładł się na ziemi i nie pozwalał przejść miesięcznicy smoleńskiej. Potem szarpał się z policjantami. Potem go dwukrotnie wezwano, on dwukrotnie odmówił i efektem tego jest to, co stało się dziś. 6:10 puka policja. Tak, ale no właśnie, to w walentynki puka policja. I teraz tak, no przecież ja nawet sobie tutaj, wiesz co, mam nawet tutaj specjalnie sobie wyadjustowałem taki akapit, że policjant, jeśli nie ma... To jest prawo karne. Policjant może stosować łącznie różne środki przymusu bezpośredniego, jeżeli jest to konieczne ze względu na zaistniałą sytuację. Na przykład wobec niebezpiecznych przestępców można zastosować kajdanki i siłę fizyczną w postaci chwytów, uwaga, transportowych. W przypadku podporządkowania się osoby do wydawanych poleceń, policjant powinien odstąpić od stosowania takich środków. No więc teraz mamy ciąg dalszy i on jest, ja mam poczucie równie groteskowe, to znaczy Robert Górski zażartował, że to jest grupa rekonstrukcyjna stanu wojennego. To co się stało, no. Znaczy skuwanie tego Władysława Frasyniuka, który jest symbolem solidarności w kajdanki, no wydaje mi się jednak nie na miejscu. Marnym pomysłem. Ja generalnie, ja jestem człowiekiem bardzo pokojowym i dla mnie w ogóle widok kogokolwiek w kajdanka, a jeszcze przepraszam bardzo, człowieka, który nie stawię oporu, bo ja, broń Boże, nie chciałbym polemizować z literą prawa, ja tylko mówię o tym, że znaczy, jedno jest pewne, Władysław Frasyniuk... nadgorliwością. Tak, Władysław Frasyniuk został wezwany do prokuratury, to jednak chyba powinien przyjść. mógł złożyć zeznania i byłoby po sprawie. To trwało chyba 10 minut wszystko, więc to jest tym bardziej komiczne. Ale pomyśl sobie. Zeznania. Jakby, pomyśl, jakby było, gdyby policja przyszła rano, o 6:15, zapukała do drzwi. Czy pan Fraseniuk, tak, wszystkiego dobrego z okazji Dnia Świętego Walentego. Dali mu kwiatki? Nawet nie, serce. Serce. I czy byłby pan łaskaw ubrać się i pójść z nami? Znaczy, ja ci powiem, że jest dużo takich policjantek, od których na pewno Władysław Fraseniuk chętnie by przyjął serce. Chociaż zdaje się, jest żonaty, więc to może by nie wypadało. Ale ja generalnie, jeszcze raz chciałbym podkreślić, że ja pamiętam jeszcze, jak miałem 17-18 lat, biegałem na te demonstracje wszystkie, jestem starszy trochę od ciebie i Władysław Fraseniuk był zawsze dla mnie postacią kultową i chciałbym, żeby taka to postać została w moim sercu. No to możemy powiedzieć tylko naszej policji, że połączenie walentynek i kajdanek źle wygląda. Jest niezbyt szczęśliwe, zwłaszcza w przypadku Władysława Fraseniuka. 3 po 3. A teraz o czym porozmawiamy? Bo teraz poproszę, magister sztuki aktorskiej Piotr Konsolski przeczyta. Proszę państwa, mrożąca krew w żyłach informacja, jest to raport policyjny. Uwaga, uwaga, patrol ruchu drogowego lwowieckiej policji zatrzymał nietrzeźwego rowerzystę. Zdumienie funkcjonariuszy wzbudził fakt, że mimo kilkukrotnego badania na urządzeniu skończyła się skala, która zatrzymała się na wyniku 4 promile. Mężczyzna jechał jednośladem drogą we Włodzicach Wielkich. Zwrócił on uwagę policjantów, ponieważ ledwo utrzymywał się na rowerze. O dalszym losie podejrzanego zadecyduje teraz sąd. Ale jeszcze coś ważnego, tutaj jest dopisek. Niestety, badany zdołał jeszcze dmuchnąć walkomat. Niestety w urządzeniu skończyła się skala, która zatrzymała się na wyniku 4. Kilkukrotne badania w odstępach kilkuminutowych wykazały, iż poziom ten nie zamierza spaść nawet o setne promila. My państwa przepraszamy za ten język, to nie my tak napisaliśmy. To dolnośląska policja w ogóle dzisiaj bardzo aktywna, bo też Władysława Fraseniuka aresztowała przy okazji. Doprowadziła na zeznania. Więc ja takie pytanie do ciebie. Jak myślisz, jaka powinna być skala w bankomatach sprzedawanych w Polsce i w Rosji, bo wiem, że jest to kraj bliski twojemu sercu. Nie w bankomatach, tylko w walkomatach. W walkomatach, przepraszam. Wiesz, ale w walkomatach to nieograniczona. Natomiast wiesz co, wiem, że przyjęta jest dawka śmiertelna, to jest 6,5 czy 7 promili. Coś 4 takiego. To już jest śmiertelne, tak. Wtedy wpada się w śpiączkę. Przy 5 już człowiek powinien mierzyć. No, i teraz uwaga. On prowadził rower. I teraz uwaga, powiem teraz, jakie Polacy mają w tej dziedzinie osiągnięcia. Uwaga, taki potwierdzony oficjalnie to jest 13,7 na Podkarpaciu, a taki, który jest nieoficjalnie, i tu dodam, że chodzi o kierowcę, złapanego za kierownicą z takim rekordem, to jest 22,3. Tu nie ma takiego... To znaczy, to w zasadzie trzeba by mierzyć poziom krwi w alkoholu, a nie alkoholu. Prawdopodobnie. Pytanie, jak długo ten osobnik pił i co, to jest pytanie bardzo ciekawe. W każdym razie ja bym nie chciał się dowiedzieć, wolałbym tego się nie dowiedzieć, ale tam nie jest pewne, czy ten wynik jest dobrze zrobiony. Także 13,7 oficjalny rekord Polski póki co. Ale czy to jest powód do dumy? Bo raczej... No więc ja się tak właśnie zastanawiam, czy to jest powód do dumy, czy do wstydu. To się chyba, ja myślę, to się chyba nazywa uczucia ambiwalentne i chyba na tym skończymy. Dziękuję. 3 po 3. Bardzo dziękujemy, Mariusz Cieślik i Piotr Gąsowski. A ja mam dobrą wiadomość dla pani Marty z Warszawy i Pauliny ze Szczecina. To właśnie dla pań płyta Franz Ferdinand, nasza płyta tygodnia. Wyszedł ja se łąckę kosić, słonka świeciło. Przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nazbierała jagód dwa, poczęła siódka ci dał. Dom ci jagód ze Zbobecka. Mniej więcej kwadrans przed 19. Dzisiaj zapraszamy do Trójki reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze o niezwykłej miłości. Dobry wieczór, Ewelina, witam cię. Dobry wieczór. Dzisiaj jest premiera książki o tej właśnie historii, długiej, niezwykłej miłości. Jak trafiłaś na bohaterów? Kolega, który nagrywał program telewizyjny z panem Jerzym Śmiechowskim na zupełnie inny temat, powiedział mi, wiesz, mój bohater powiedział dzisiaj coś dziwnego. Powiedział, że poznał swoją żonę w więzieniu przez ścianę. Nie miałem czasu dopytać, ale może ty się zainteresujesz. To i się zainteresowałam. Więzienie, który zatem rok? 47. Oboje, i pani Wiesława, i Pajdak, i pan Jerzy Śmiechowski trafili do więzienia na Rakowieckiej. Słynna ubecka katownia. Tak. Tam ludzie ginęli. Tak, zresztą Jerzy przez pierwszy czas pobytu w więzieniu miał wyrok śmierci. Niezwykle istotny okazał się alfabet Morsa. Tak, i co ciekawe, pani Wiesia się go nauczyła w więzieniu nieco wcześniej niż zaczęła rozmawiać z panem Jerzym, a pan Jerzy w momencie, kiedy pani Wiesia w tą ścianę zaczęła stukać, nie znał tego alfabetu. Ona go przez ścianę nauczyła. W tych więzieniach w sumie spędzili, bo to były różne więzienia potem, 6 lat, w ogóle się nigdy nie widząc. A kiedy się spotkali? No i to jest też niezwykłe. Oni się spotkali na swoim własnym ślubie, który się odbył w więzieniu w Grudziądzu. Czyli po 6 latach od tego morsowania na Rakowieckiej wzięli ślub w Grudziądzu jeszcze jako osadzeni. On już nie, bo on wyszedł troszeczkę wcześniej i mógł dzięki temu ten ślub zorganizować. Natomiast pani Wiesia jeszcze po tym ślubie spędziła, o ile dobrze pamiętam, 3 czy 4 miesiące w więzieniu w Grudziądzu i dopiero po tych 4 miesiącach się spotkali i on właściwie trochę jej nie poznał. Powiedz jeszcze, co dzisiaj u bohaterów twojego reportażu? No, bohaterowie już odeszli. Nie ma już z nami, bo w momencie, kiedy ja ich poznałam i z Angeliką Kuźniak postanowiłyśmy potem, długo potem napisać tą książkę, to oni już wtedy byli ludźmi po 80, natomiast byli małżeństwem z 50-letnim stażem. I autentycznie wtedy było widać, że oni się kochają. To nie miało się wątpliwości, rozmawiając z nimi, że tak jest. Dzisiaj premiera także książki, dokładnie o tej niezwykłej miłości. Tytuł? Krótka historia o długiej miłości. Angelika Kuźniak, no i ja. I Ewelina Karpacz-Oboładze. Taki tytuł też nosi twój reportaż, na który serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Witamy Państwa z Centrum Prasowego w Pjongczangu, gdzie prawie 3000 dziennikarzy relacjonuje zimowe zmagania sportowców. Jednak w kuluarach mówi się tu o wydarzeniu z odległej Polski, a dokładnie chodzi tu o medalową ofertę w salonach Toyoty. Toyota rozpala emocje, a to za sprawą wyjątkowych ofert. Na przykład Toyota RAV4 jest teraz dostępna z korzyścią do 19 200 zł. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Aflofarm Farmacja Polska oświadcza, że reklamy suplementu diety Magnisie emitowane w okresie od 2 kwietnia 2016 roku do 1 marca 2017 roku mogły wprowadzać konsumentów w błąd. W szczególności poziom magnezu w organizmie jest tylko jedną z możliwych przyczyn kłopotów z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem u dzieci. Natomiast wykorzystanie w reklamie postaci pedagoga szkolnego rekomendującego suplement diety Magnisie nie oznacza, że pedagodzy posiadają kompetencje zawodowe do udzielania porad dietetycznych. Szczegóły i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na www.magnisie.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18.30, a zatem w studiu jest Anna Zaleśna-Sewera, która w skrócie powie Państwu o najważniejszych wydarzeniach. NATO będzie miało dwa nowe dowództwa. O ich utworzeniu zdecydowali ministrowie obrony krajów sojuszu na spotkaniu w Brukseli. Jedno powstanie w Ameryce Północnej i będzie służyć do sprawnego przerzutu wojsk do Europy drogą powietrzną oraz morską. Drugie centrum ma znaleźć się w Europie i pomagać w sprawnym przemieszczaniu wojsk i sprzętu na kontynencie. Nieoficjalnie wiadomo, że pod uwagę brane są Niemcy. Decyzje o lokalizacji dowództw zapadną w najbliższych miesiącach. Mieszkaniec Wrocławia odpowie za znieważenie na tle narodowościowym obywatela Arabii Saudyjskiej. Pijany 23-latek zaatakował obcokrajowca pod koniec ubiegłego roku w centrum miasta. Uderzył go i przewrócił na ziemię. Wczoraj został zatrzymany, usłyszał zarzuty, przyznał się do winy i grozi mu 5 lat więzienia. Komisja weryfikacyjna zajmie się jutro reprywatyzacją kamienicy przy ulicy Lutosławskiego 9 na warszawskim Żoliborzu. Zdaniem lokatorów nowa właścicielka kamienicy jest z nimi w stałym konflikcie. Lokatorzy zostali wezwani na jutrzejszą rozprawę w charakterze świadków. W skrócie to wszystkie informacje, teraz doniesienia ze świata finansów i gospodarki. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam do naszego programu, w którym mówimy o gospodarce, o finansach, o ekonomii. Dziś moim i Państwa gościem w studiu jest prezes firmy Tauron, Filip Grzegorczyk. Witam serdecznie. Dobry wieczór. To ja powiem tak, być może ktoś nie wie, że Grupa Tauron to kluczowy podmiot w branży energetycznej w Polsce, a podstawową działalnością całej Grupy Tauron jest wydobycie węgla, wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła. Pomyliłem się? Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza jak do tej pory. Dobrze. To idąc dalej za ciosem, powiem tak, że dokładnie za miesiąc, bo 13 marca zarząd Tauronu zaprezentuje wyniki finansowe za 2017 rok. No i wszystko wskazuje na to, że państwowy gigant energetyki będzie miał się czym pochwalić. Wstępne wyliczenia sugerują, że równie wysokich zysków nie było od 2012 roku. I to też prawda? Tak, to prawda, bardzo nas to cieszy. Opublikowaliśmy wyniki szacunkowe i faktycznie w roku 2017 nasz zysk wyniósł 1 400 000 000, co oznacza poprawę wyniku rok do roku o 275%. A także wszystkie pozostałe parametry finansowe i operacyjne wzrosły. Także bardzo nas to cieszy. Jest to powód do dumy i faktycznie idziemy do przodu. Panie prezesie, to w takim razie, skoro ten zysk jest tak zadowalający, to ja zapytam, który segment się przyczynił do takich zysków? Czy to wydobycie węgla, czy wytwarzanie energii, dystrybucja, a może sprzedaż? No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to dystrybucja. Jednak dystrybucja energii elektrycznej jest taką podstawą biznesową grupy Tauron. Tu się najwięcej zarabia? Tu się bardzo stabilnie zarabia. 70% EBITDA budowane jest właśnie przez segment dystrybucji. No ale oczywiście działamy na konkurencyjnym rynku sprzedaży i tutaj też marże, które uzyskujemy, są zadowalające. Jak chodzi natomiast o wydobycie węgla kamiennego, to trzeba powiedzieć, że to jest obszar, gdzie wiedzie nam się nie najgorzej, ale wciąż mamy potencjał poprawy i pracujemy nad tym. To znaczy, co jeszcze przeszkadza w tym segmencie? To jest bardzo trudny obszar. To jest bardzo trudny obszar. Niejednokrotnie spotykamy się z problemami tak zwanymi górniczo-geologicznymi. No tak. To jest segment cechujący się wysokim ryzykiem. Natomiast no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że my ten obszar bardzo mocno poprawiamy. Przecież jeszcze niedawno bardzo mocno kontestowana była transakcja akwizycji kopalni Brzeszcze. Dzisiaj widzimy, że to jest kopalnia, która po doinwestowaniu bardzo dobrze się ma. Także tak jak mówię, nie jest źle, widzimy poprawę, ale ona jeszcze nie jest taka, jakiej byśmy oczekiwali. I bardzo pracujemy nad tym, żeby faktycznie wydobycie węgla było nie tylko obszarem stanowiącym bazę paliwową dla grupy Tauron, niezbędną bazę paliwową, ale żeby było ono po prostu rentowne. Jak pan się czuje w dobie takiej cało potężnej, może tak powiem, dyskusji na temat wykorzystywania węgla na przykład do ogrzewania? Chodzi mi tutaj o ochronę środowiska. Z jednej strony wydobywa pan węgiel, z drugiej strony sprzedaje pan energię elektryczną. A więc jeśli mamy do czynienia z zanieczyszczeniem powietrza, to większy nacisk powinniśmy położyć na tą energię elektryczną. No ale ona powstaje z węgla i tu jest takie błędne koło. Tu bym się z panem redaktorem po raz pierwszy nie zgodził w trakcie tej rozmowy. Nareszcie. Mianowicie to jest tak, że owszem, wydobywamy węgiel i produkujemy energię elektryczną z węgla, ale trzeba pamiętać, że produkujemy tę energię elektryczną przestrzegając niezwykle rygorystycznych norm. Norm właśnie o charakterze ekologicznym. Dobrze, czyli prostym tak językiem naprawdę, mówiąc, te kominy elektrowni grupy Tauron po prostu mają tak idealne filtry, że to zanieczyszczenie jest minimalne. No prostym językiem mówiąc, to dokładnie tak jest. My spełniamy bardzo rygorystyczne normy środowiskowe. A problem, którego pan zapewne chciał dotknąć, to jest problem smogu. Mhm. No ale problem smogu nie bierze się z tego, że ludzie ogrzewają się energią elektryczną wytwarzaną z węgla. Tylko, on bierze się przede wszystkim z tego, nawet nie, on bierze się przede wszystkim z tego, że to właśnie nie węglem się ludzie ogrzewają, tylko wrzucają do tych tak zwanych kopciuchów cokolwiek. No to prawda. Natomiast zawsze w sytuacji, kiedy ktoś przestaje palić czymkolwiek, a przechodzi na węgiel, to już jest progres. Jeżeli przechodzi z węgla na ogrzewanie gazowe czy ogrzewanie elektryczne, no to faktycznie to jest dokładnie to, co by nam chodziło w tych aspektach ekologicznych. A co Tauron robi, żeby zachęcić mieszkańców południowej Polski do tego, żeby ogrzewali się właśnie na przykład elektrycznym prądem, a nie prądem. No prądem elektrycznym, a nie węglem. No przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że niedawno zostały przyjęte taryfy nocne. Są to taryfy grzewcze i jednocześnie służące rozwojowi elektromobilności. Czyli w nocy się grzejemy, a w dzień marzniemy, tak? No, prawda jest taka, że to właśnie w nocy jest największe zapotrzebowanie na ogrzewanie jako takie. I bym tego nie bagatelizował. Natomiast Tauron, tutaj jako firma odpowiedzialna społecznie, no przede wszystkim przygotowuje i do końca pierwszego kwartału, a myślę, że jeszcze szybciej, zaproponujemy naszym klientom całościowy pakiet grzewczy. Mhm. On będzie polegał na tym, że będziemy oferować doradztwo techniczne przy wyborze metody ogrzewania. Po drugie, będziemy ponosić koszty finansowe kredytu z tym związane. A czyli tak naprawdę klient ile kredytu weźmie, tyle bankowi odda, wszelkie prowizje, odsetki i tak dalej, będzie pokrywał Tauron. No i wreszcie na te ekologiczne paliwa będzie dedykowana taryfa, a w zasadzie dedykowane taryfy. Bo jeżeli ktoś kupi u nas, powiedzmy, piec, w którym będzie można spalać ekogroszek, to proszę bardzo, będzie miał taryfę na ekogroszek. Jeżeli zainstaluje urządzenia grzewcze na gaz, będzie miał dedykowaną taryfę na gaz. Jeśli przejdzie na ogrzewanie prądem, będzie miał dedykowaną taryfę dotyczącą energii elektrycznej. Także chodzi o to, by tworzyć rozwiązania kompleksowe. Dzisiaj przyjęta, czy niedawno przyjęta taryfa grzewcza nocna, tak zwana antysmogowa, to jest dla nas dopiero pierwszy krok. Bo my doskonale wiemy, mając siedziby w takich miejscach jak Katowice, Kraków, my wiemy, co to jest smog. Dlatego faktycznie podchodzimy do tego poważnie i kompleksowo. Panie prezesie, na koniec naszej rozmowy jeszcze pytanie. Wrócimy, zatoczymy koło do spraw, pytanie o sprawy finansowe. Co będzie dalej z wynikami? Będzie jeszcze lepiej? Jest szansa? Czy jakie są... My działamy w otoczeniu, które jest trudne regulacyjnie. W związku z tym ja bym powiedział tak, zrobimy wszystko, żeby nie było gorzej, bo te wyniki są naprawdę bardzo dobre, jak na grupę Tauron. I chcemy tutaj przekazać zapewnienie o takim umiarkowanym optymizmie. Znaczy są szanse oczywiście, natomiast bądźmy ostrożni z optymizmem. Dobrze. To tym zdaniem zakończymy nasz program. Bądźmy ostrożni z optymizmem, a powiedział Filip Grzegorczyk, prezes firmy Tauron. Arkadiusz Rzekier, dziękuję. Do usłyszenia. To ja panom bardzo dziękuję. Dziękuję. I kolejne spotkanie z ekonomią jutro o zwykłej porze. O zwykłej zaraz porze, po 18.30. 18.31. Tak jest. A teraz, proszę państwa, przed nami piosenka dnia. Tym zakończymy muzycznie popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Aneta Nayan i Reason. Rain flows down his windscreen, this music takes him nowhere. A metal sign on the road with a